still you know me well. While others talk in secret keys and transpose all I say, and nothing I do or try can get through the spell. So one more time we'll dim the lights and ring the curtain up and play again like all the times before. But far behind the music you can almost hear the sounds of laughter like the waves upon the shores of infinity. Program Trzeci Polskiego Radia, w czwartek po północy audycja muzyczna Dym na wodzie. 24 czerwca obchodził urodziny czwórka znanych brytyjskich muzyków i tak sobie patrzę, że można by z nich założyć solidny zespół weteranów rocka. Wokalistą byłby 77-letni Arthur Brown, w latach 60. wykonawca przeboju Fire, no i prekursor wystawnych przebieranek na estradzie, to na nim wzorowali się Alice Cooper i Peter Gabriel. Na gitarze rówieśnik Browna, Jeff Beck. No wiadomo, nie muszę Państwu przedstawiać artysty stawianego w jednym szeregu z Ericiem Claptonem i Jimmy Page'em. Na perkusji równie sławny 74-letni Mick Fleetwood. A na basie zagrałby najmłodszy w tym gronie dzisiejszych jubilatów John Easley, dobry rocznik 49. There ain't nothing better. footprints will disappear in time. Spring is here, morning dew, a new life is pushing through. Feel the warmth of the morning sun. Dzisiejszy jubilat John Ilsley był współzałożycielem i gitarzystą basowym Dire Straits. No a gdy Mark Knopfler zakończył historię tej grupy, John rozpoczął solową karierę. No i gdyby Arthur Brown w tym wymarzonym, wymyślonym zespole nie dawał już rady, John Ilsley mógłby przejąć także obowiązki wokalisty, bo jest śpiewającym gitarzystą basowym, a żaden repertuar nie jest mu obcy. Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, then we take Berlin. Of the heavens, I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. I love your body, your spirit, and your soul. You see that line, it's moving through the station. I told you I was one of those. This fashion business, mister, I don't like them drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First we take Manhattan, then we take Berlin. The monkey and the flower violin. I practiced every day and now I'm ready. First we take Manhattan, I used to live for music. Remember me, I took your groceries in. It's Father's Day and everybody's grooving. First we take Manhattan, then we take Berlin. I'd really like to live beside you, baby. I love your body, your spirit and your soul. See that line, it's moving to the station. I told you, I was one of To John Ilsley i jego zespół na żywo w Londynie w 2014 roku. No to skoro jesteśmy przy dobrych koncertach, w minioną niedzielę w sławnej nowojorskiej sali Madison Square Garden odbył się pierwszy od marca 2020 roku koncert z kompletem publiczności. Nie dlatego oczywiście, że przez rok nie było amatorów na takie komplety, a wyłącznie z powodu pandemicznych obostrzeń. Przy wejściu na ten niedzielny koncert wymagane było okazanie obowiązującego w stanie Nowy Jork covidowego paszportu, potwierdzającego zaszczepienie przeciwko wirusowi. No a przed tym kompletem publiczności wystąpił zespół Foo Fighters. Koncert trwał ponad 3 godziny i ma świetne recenzje. Oprócz solidnego przeglądu własnej twórczości, Dave Grohl z kolegami wykonał kilka coverów. Między innymi jednym z nich była piosenka You Should Be Dancing z repertuaru zespołu Bee Gees. Aha. Myślę, że w świetle tych informacji moje podejrzenia i nadzieje dotyczące przyszłej płyty koncertowej Foo Fighters są jak najbardziej uzasadnione i kilka utworów z tej ostatniej płyty, znanych nam dotąd tylko z wersji studyjnej, uzyska także swoje koncertowe oblicze.

słyszeć jeszcze raz.